mais sama salam wa salam hadu ala alamin mo dafa mel meun nañu dugg ci benen hadith bi wala ha mune benen hadith bi nga xamantene mom mo fi nek mune wakana manam genen wal bi mune wakana yukhriju ra'suhu ilayya wa huwa mu'taqifun fa aghsiluhu wa ana ha'id manam wakana nekon na mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yukhriju dal genne ra ilayya jëm ci man manam yukhriju dal genne ra soho bopam ilayya jëm ci man wo fek mom mu'taqifun mi ngi ci jamono i'tikaf manam mbirum mi ngi nek aji i'tikaf fa aghsiluhu madiko raxas manam man makoy raxasal bopam wa ana ha'idun fek man ma amé mbeur manam hadith bi da fay tek manam walu gi nga xamantene batay mom moy suñu hadith bi lay batay la manam moy ñett hadith yi nga xamantene ñom ño tek lo ci suñu buntu bi muy 45e 46e ak 47e hadith bi ñom ñett ñep dañuy tektale li nga xamantene mom moy bi manam mom manam batay manam mom la Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo won ci isnadam bobu mom muy jele ci qabisa te mom qabisa ibnu aqba abu amir al-kufi mu jele ko ci sufyan te mom moy ibnu sa'id as-sawri mu jele ko ci ki nga xamantene mom moy mansur te mom moy ibnu al-mu'tamir mom mu jele ko ci ibrahim te mom moy ibnu yazid an-nakhai mom mu jele ko ci al-aswad bi nga xamantene mom moy al-aswad ibnu yazid mom an-nakhai al-kufi mu jele ko ci ya aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dadi wax ne qalat kuntu nekon na aqtasilu di changu changar farata ana man wa nabiyyu wa yanantibi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin ci ben ndab kilana ken ku nek ci ñun junubu mi nga ñe amé janaba fakana nekon mom yanantibi sallallahu alayhi wa sallam nekon ya'muruni dima digal fa attaziru mom lamba yu fayubashiruni bu ko defé mu jondjo ak man neena wa ana ha'id fek man ma nga amé mbeureuk wa kana nekon na tamit yukhriju di genné ra'suhu bopam ila ye jëm ci man wowote mo fek mom mo taxé fon manam mi ngi nek adi manam nek ci i'tikaf wa fa aghsiluhu marahas ko wa ana ha'id fek man ma amé li nga xamantene mom moy mbeureuk hadith bi manam hadith la manam moy wal gi nga xamantene mom moy wal gi li nga xamantene mom manam ñaari imam yi Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullahi alayhi ma solo war nañ ko manam parti bi nga xamantene mom lañu la wax ni comme ni mu nekké ci isnad bi nga xamantene ñetti hadith yi ñom ñoko bok nonu tamit lako Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi waté ci benen hadith ci sahiham nda dafa wax ni hadathana Abdullah ibn Yusuf moy Abdullah ibn Yusuf at-Tunisi nda hadith bi ñing ko jël ci Imam Malik rahimahullahu ta'ala ci muwatta'am manam mune Abdullah ibn Yusuf at-Tunisi rahimahu Allah ta'ala mo ñu net qala akhbarana Malik wala bo hadathana Malik mo ñu netale an Hisham ibn Urwata mu jele ko ci Hisham ibn Urwata an Urwata manam an abi mu jele ko ci bayam mu Urwata ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu mu jele ko ci ya Aisha radiyallahu anha mune kuntu urajjilu ra's rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ana haid wo mu'takifun wa ana ha'id man de dana peñe bop yenente bi sallallahu alayhi wasallam fek mom mu ngi i'tikaf te man manam fek man dama amé mbeureuk manam lolu mom moy li nga xamantene ya aisha radiyallahu ta'ala anha dan waxon nako ci hadith bobu mu nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah amma hadith bi nga xamne mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah mom daf ko jele ci yahya ibn yahya kom nim ko baxo diko defe di jele hadith yi nga xamne ño nek ci muwatta bu imam malik rahimahullah mun hadathana yahya ibn yahya at-tamimi rihanatu naysabur rahimahullah rahmatan wahsiya muy thiqatun hafizun sabt mun qala dafa wax ni qara'tu jangana ala malik ci imam malik rahimahullah ibn Shihab mu jele ko ci Ibn Shihab az-Zuhri manam astaghfirullah subhanallah riwaya sahihul imam al-Bukhari bi dama wax Hisham dani dan hadathana Abdullah ibn Yusuf qala hadathana Malik ibn Shihab la manam Ibn Shihab az-Zuhri imam az-Zuhri mun an Urwata mu jele ko ci Urwata ibn Zubair عن عائشة رضي الله عنها. أما إمام مسلم دفن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك لي تخ بوخ قرأت على مالك نك موم موي داما داما جانغي سي إمام مالك نتا دا فك ني إمام مالك رحمه الله تعالى دانو جانغالي حديث توك دي اكسبليكي لولو دانو كو ديف لومو دان ديف موي دان توك ياو غا جانغ موم مو ديغ موم داف ني لولو اك جانغ موم مو جانغون كو غا ديغ كو ньо يام té lolou ñom ñoy moy doxali nu wa medina niki non wa hijaz lu upp ci ñom non lañ daan doxale lolou mom motax mom daf daan bañ di expliquer hadith mais daf daan wax yow nga jang mom mu deg neex ndax daf daan wax nan alquranul karim nonu tamit lañ ko daan jangé té alquran mo gëna for hadith and ak lolou alquran niñ koy jappé moy da ngay jang tari ci serigne bi deg daal ni waw bu woba nga ni tari na ko ci diw manam bu boba lol nonu ngay solo we hadith manam alquran alquran non lañ koy solo we kon hadith jombul ne manam non lañ koy solo we niki nonu mom daf dan jafa waxon ni lol sax amane moy li gëna deugul ndax nonu moy ni ñi jange jele alquran te lol wax la ci mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah comme ni nga xamantene non la nekké ci ci téré mustalahul hadith yi amma way nak li nga xamantene mom moy li ëpp ci borom xam xam hadith yi rahmatullah alayhim li ñu gëna deugëral mom moy as-sima' an ash-shaykh manam mom moy serigne bi mom netali talibé bi deglu lool moy li nga xamné mom lañu gëna dëgeural ci ay téxantal yo xamantene ndax li nga xamné mom moy lay yek yoy mom ñi manam lool bu doon darsu bi darsu mustalahul hadith la doon nañ ko gëna yaatal waye comme ko ajuul ci lool ci li nga xamantene mom la aju rek mom moy fiqhu hadith yi lool mom kon insha Allah ta'ala dañu daldi doylo rek ci waxé ko nonu kon yahya ibn yahya rahimahullah neena qara'tu ala malik an ibn shihab mu jere ci ibn shihab az-zuhri rahimahullah moy muhammad ibn muslim abubakar az-zuhri tabi'i bu mak bobu rahimahullah rahmatan wasi'a nek bok nak ci tabi'i yi gëna ndawé manam ci walu at ba pare bok ci ñu gëna mag ci walu xam xam ak hadith ak fiqh an urwata mu jere ko ci urwata ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma tabi'i bu mak bobu nga xamne bok na ci fuqaha as-sab'a muna an urwata muna wa an amra manam mom tamit dagn ko jele manam dafa jele muna an astaghfirullah manam an urwata muna wa an amra manam ci nimu ñewé ci sahih imam muslim nak moy an amra wa lu bari ci borom xam xam dañ ko solo itam ñom ci wa an amra manam ak amrata manam moy amrata bint abdurrahman moy ki nga xamantene tam mom la imam mom la abdul aziz abdul umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu don wax nan mom moy ki gëna wir ci hadith buñu jëlé ci aisha radiyallahu anha mu nekkon siqa nekkon borom xam xam bu ma nga xamantene dan na wax mom umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu waxon abubakar ibn hazm rahimahullah niko bindal ma hadith yi nga xamantene ñom la amra manam moy hadith amra yi niki non ali ibn al madini rahimahullah don na wax ne manam mom moy ki gëna deugër ci hadith ya aisha radiyallahu anha mu jele ci aisha radhiyallahu ta'ala anha kon urwata jele na ci amra mu jele ci aisha bi pa comme ni nga xamantene non la urwata den jele ci aisha radhiyallahu anha comme ni mu nekké ci riwaya bi nga xamne mo nek ci sahih imam al-bukhari wa rahimahullah mun qala murad wa khna kun kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha takafa yudni ra'sahu fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan mun kana nekon na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gola bok annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam idha takafa sudan def i'tikaf yudni def dan jegeñal ilay jeem ci man rasuhu bopam neena fa urajjiluhu neena ma dadi koy peñal wa kana nekon la yadkhulul bayta du dugg ci keer gi illa li hajatil insan ludul khana ci aajo manam nit manam moy dal nit da fay manam nit ni mi soxlaale ki nga xamantene manam mom moy borom keureum niki nonu hadith bi imam muslim rahimahullah manam nit ni aga bi nit di am dal manam moy bu beugé dem ci wanak bi lool mom motax muy wax manam niki nonu hadith bi imam muslim rahimahullah taala wax nana hadathana qutaybah ibn sa'd qala hadathana laysun muné qutaybah ibn sa'd net lañu nenañu laysun nena muné kha wa hadathana muhammad ibn rumh qala akhbarana lays manam mune muhammad ibn rumh manam ha mu tukke ci benen isnad dem ci benen manam joge ci isnad bi nga xamne mom la ne dem ci benen mune wa hadathana muhammad mune netali nañu meme hadith bi muhammad ibn rumh mune qala mu wax ne akhbarana al-lays mune al-lays manam imam al-lays ibn sa'd rahimahullahu ta'ala mo ñu netale an ibn shihab mu jele ci ibn shihab manam az-zuhri batay subhanallah xolal muna an urwata wa amrata bint abdurrahman muna urwata ci le jele ak amrata bint abdurrahman anna aishata ya aishata radiyallahu ta'ala anha zawj an-nabi di soxna yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam qalat dafa waxne in kuntu mune dan na nek ko xamne day le dan na de in kuntu liwer bo wor moy nekon na la giñ nané da adkhulu dan na dugg al bayta kërga manam dan na dugg neeg bi lil haajat ngir aajo wal wal marid fi fek nak ki nga xamantene mom moy am ko aju febar bi nek ci bir kërgi neena fama as'alu anhu neena danuma ko laaj inna illa mune illa wa ana marra lulul xana dama dan rombo muna wa in kana rasulullah wa de liwer bo wor moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya dan ñew ci man han dan ñew dug dan indil dan duggal ci man yudkhulu dan duggal ci man ra'suhu bopam manam minal masjid wa huwa fil masjid manam fek mo mi ngi ci bir juma bi manam ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam da nek ci bir juma bi di def i'tikaf manam bu boba legi nak mu jël bopam duggal ko ci bir neej bi motax mu ne mu wax ci suñu hadith bi yukhriju manam da dal jug nek ci bir juma bi dugal bopam ci bir neeg ya aisha radiyallahu ta'ala anha neena nak fa urajjiluhu ma di koko peñal muna wa kana la yadkhulu wa dalul nek di dug al bayt ci bir neeg bi illa li hajati lulul ngir aajo iza kana mu'takifa su fekente dafa am i'tikaf manam mom kon ya aisha radiyallahu ta'ala anha sura manam ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu dan i'tikaf dan bu duggé sax ci bir wala bok mom manam bu duggan ci bir mom yaya aisha radhiyallahu anha dan i'tikaf bu duggé ci bir kër gi même bu fa fekké ko fébar mune du ko lacc du wax ak mom du waxtan ak mom ndax i'tikaf dafa bok ci charte yi moy nga bañ di nek di wax ak di génn ci biti di fat benen aajo bu bok tak aajo yi nga xamantene dañu nécessaire kon lolou manam mom lay wax ci suñu hadith bi ni waye hadith bi insha Allah ta'ala al hafiz abd al ghani ibn abd al wahid rahimahu Allah ta'ala denuko indi ci fi nga xamantene manam mom moy mom moy babul i'tikaf ndax bofu nonu dafa wax ni la fa wax daf ni an aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat turajjilu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hiya ha'id wa huwa mu'takifun fil masjid وفي حجرتها يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت كن إن كنت لا أدخل البيت للحاجة وللحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا أنا إلا وأنا مارة جيس نغي موي رواية ييني موم لا اندي في باب الاعتكاف موني كون كوم نيغا خامني نون لنجو غيسه موني وانا عائشة جيل نانتي عائشة رضي الله عنها annaha nakat mom kanat nekonna tu rajjiru don peñe annabi yayenante bi sallallahu alayhi wasallam wo hiya fek mom yaa aisha radhiyallahu anha haidun dafa gise mbeureuk wo fek mom yayenante bi sallallahu alayhi wasallam mo tek fu mi ngi deg i'tikaf fil masjid ci jakka ci jumaaji wo hiya te mom yaa aisha radhiyallahu anha boba nak nekul ci bir jumaaji waye nak fi hujrati hami ci bir meegam tuna yunawiruha mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf dan daf ko dan jotali rasahu bopam manam bop bi moy bop bi manam daf ko dan jotali bop bi ni wara peñe wa fi riwayati ci benen riwaya muna wakana nekon na mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam la yadkhulul bayta comme niñ ko gisse manam dalu dugg ci bir kër gi illa li hajatul insan lulul ngir aajo nit manam mom moy da fay wara bëgg dem ci wanak bi lol rek mo dan tax mu genn ci jakka ji dem ci wanak bi muna wa fi riwaya amna ci benen riwaya moy anna aisha radhiyallahu anha qalat dafa waxne in kuntu nekonal la adkhulu dan la adkhulu dan dugal dan dug la adkhulu dan dug al bayt ci keur gi lir hajati ngir aajo wal maridu fek aji febar di fihi mi ngi ci bir keur gi fama as'alu anhu man de daluma ko rom xal illa wa ana mara man daluma def lulul rek xana dan nek rek ko xamantene dama dan rom daluma ko laaj dara parce que dama daan bañ nek ci leneen lo xamantene bokul ak li nga xamantene mom moy jëm i'tikaf gi hadith bi kon ya al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala daf ko indi ci buntu bi nga xamantene mom lañu nek te mom moy babul hayd ngir leral ci ay mas'ala yo xamantene dañu aju ci li nga xamantene mom moy ki nga xamne mom moy ci gis mbeureuk waye li nga xamantene mom moy wal gi nga xamantene mom mo aju ci ki def i'tikaf lolou manam taxul mu indi ko fi lolou motax mu indi hadith bi teunk ko ci fi nga xamantene mom moy place bi am ba pare yaatal ko fi nga xamantene mom moy benen place bi waye lolou insha Allah taala dinañu gis mas'ala nga xamantene ñom ñoo ci aju rawati na ci li nga xamantene mom moy jigen ji nga xamantene mom moy ki gis mbeureuk ana li nga xamne mom lañ doon jundju manam moy gëna yaatal baat bi nga xamne mom la alquran wax bim nan fatazulu na ngeen bero annisa ak jigen ñi fil mahid ci beure bu mbeureuk ak jamono mbeureuk ji baat bobu ana lan lay tekki wala taqrabuhu na tebulen len jege hatta yathunna beta xana ñu laat manam baat bobu manam wax jojo ana lan lay gëna tekki yaatal bobu insha Allah dinañ ci ñew ci suñu hadith bi ni niki nonu tamit dinañu ñew ci li nga xamantene mom mo aju ci jigen ji nga xamantene mom mo gis mbeureugam ak duggu jakam ak ñak duggu jakam lolou tamit dinañ ci ñew insha Allah taala comme ni nga xamantene non la nekké ci suñu manam non lañ ko mëna gisé ci suñu hadith bi ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekk ci bir jakk ji di def i'tikaf ba nopi di génné li nga xamantene mom moy bopam ci biti manam yaa radhiyallahu anha nekk ci bir neeg bi mom diko peñé manam lolou nonu te li nga xamne mom lañu xam moy lolou sude am mom moy bop manam moy loxol yaa aisha radhiyallahu anha leg leg mu dugg ci bir jakk ji niki nonu bop yenente bi sallallahu alayhi wasallam nimi genné ci jakka ji lele tamit yaay manam loxom yaay aisha radhiyallahu anha non lay nekké ci bir jakka ji niki nonu tam manam nimi laale yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekk mom mu ne ci bir jakka ji lolu tamit day wone ni manam kon mom laal na manam jokkolona ak jakka ji amna lum tuti tuti lo xamné jokko nako ak jakka ji ak yoy yep manam kon lolu da fay tax ñu mëna gis masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu jigenu ji nga xamantene mom moy gis mbeureugam ana nan lay mëna def ndax da na nekk ci jakki di waaw wala de ak yi nga xamantene ñom ñoo ci aju insha Allah taala dinañu ko leral ci suñu jotaay bi nga xamantene mom moy ñew ginnaw bi nga xamantene dinañu leral baat yi nga xamantene ñom ñoo aju ci suñu hadith bi ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu ci ñi nga xamantene manam dinañu ko fekke ak jam ba para matal ni suñu ngëm ci jamono joju nonu te yalla ñu yalla boole ci nga xamantene dañuy tak li nga xamantene mom lañuy xam ba nopp ñu bañ nek ño xamantene dañ koy faté té ñu bañ nek ño xamantene dañuy xam té duñu jëfé li nga xamantene mom lañu xam yalla mu yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene liñu xam day nek lay pour ñom yawmal qiyamah tu way du nek mukk lay contre ñom ci barki rasulullah sallallahu alayhi wa sallam والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا محمد يا حبيبي يا محمد كن سبيلي واجرني من لدي إن أوزاني ثقال يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيدي وعدني من بيدي إن أوزاني ثقال صلوا يا أهل الكمال عن بباد الجمال من حوى كل الموالي قد ما سلعا يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيدي وعدني من لعيدي إن أوزاري ثقا قدره عالي فخم دائما سامي مكرم جاو جاو معظم وجوه فاق الهلال يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيدي وعدني بالليدي يا من بي وجهه بدر مدور جل من أنت وصور رأس وميس وانبر جعلوا ذات الليال يا محمد يا فرجو اللي صبحي مطلع عينه تهز الغزاء يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيدي وأجلي للعيدي إن أوزاري يا من دي عينه سوداك حيلة طلعة الهادي جميلة بهجة السامي جليلة قد فاق العوام يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي وأجلي من غيبي إن أوزاري سحاب مصطفى ثور أمي ثم عاصر في قوس الكرم كرر نقوحا ثم مكرر قول أهل المقال يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي وأجلي لعيدي إن أوزاري سحاب والمفاتن سكرية سكرية سكرية والمفاتن سكرية سكرية سكرية سكرية سكرية من سكرية سكرية سكرية سكرية سكرية سكرية فصنع يا لطفية لطفية لطفية لطفية لطفية لطفية لطفية لطفية لطفية لطفية لطفية والروائح العنبرية يا جدك في وفال يا محمد يا حبيب يا محمد كنت بي وسلم جديد الليل إلا أوزار يا نمدي والبهلي ذاتك الليل في سماء قد تتمر والدهاء قد تزمر المحاسن والجمال واو يا محمد يا حبيب يا محمد كنت جديد صلى جديد الليل إن أوزار يا من بصدر تنزل المعارف والمعاني والأسائل يا أولي المثال كهفه بذل النوال واو يا محمد يا حبيب يا محمد كنت جديد واجلي الليل إن أوزاري مصطفى كفو بحر المكارم والعطايا والغنائم جوده للخلق عامل له يا فالمثال واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت جديد وجديد الليل إن أوزار لي ببطن علم وحمة هم وسر ونعمة قلبه نور ورحمة جل فاهم ذو جلال واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت جديد واجلي الليل إن أوزار مصطفى مشوا في صخر علم والحجر صلى وسلم ببراهين تسلم وعليه ظل الأكمال واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيدي واجلي من ليدي إن أوزاري سحاب يا من بي محبين قد تسيّم ومشطين قد ترنّم وظليم قد أيّم وابتتعتوا فالنكال. والله يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت تيجي وأجرني إليك إن أولاك مصطفى حبوب القلب ساكن تطنون للعقل ساكن مطنون للقول زين قلبه غاز وعال. واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت فيه واجبين الليل إن أولاد واو والمعالي زيجتني والمعاني أتشني والمباني حيرتني من حالي غير حال. واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بي واجبين الليل إن أولاد يا نبي يا إمام الأنبياء يا إمام الأنبياء مصطفى يا إمام الأنبياء يا إمام الأنبياء يا نبي يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأسياء يا سراج الأولياء يا مليئ بالتسال. واو يا محمد يا حبيب لا يا محمد كنت بيه واجبي الليل إن أغاري واو يا بياسي من حجاتي يا ملذي في حياتي يا أنيسي في مماتي راعي حالي بالجمال. صلى يا محمد يا نبي لا يسلم يا محمد كنت فيه واجبي الليل إن أوزار يا نبي كن غدا يوم القتال يوم يخلص النواسي ساعيا لي في خلاتي حساب مع سؤال. واو يا محمد يا رجل يا محمد كنت فيه واجبي الليل إن أولاد مصطفى فالمنادي في جلية وسجاياك عليا كل خير البنية مدركا يا زين أقوال. واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت فيه واجبي الليل إن أوزار آمين وصلاة مع سلام عن نبي خير الأنام وعلى سحب كرامي مع أهل الخير حال. واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت فيه واجبي الليل إن أوزار خلفا يوم من كرمنا لستي يوم من كرمنا لسبعي مال كرمنا لفرم من تيب مغنى

صديق مالك مالك دم بينا Senegal mbaydo mi garmi la mawday bay roqaya ngay lingeer la ki key ndar ndar la peuram min ti di magna ko me yonne sonal te chek chek malik malik dem bayno sanifa abubakar min ti di magna roqaya ka mbaydo mi garmi la mo day bay roqaya ngay lingeer la lu gelo fal ke ci param min ti di magna ko mo me yonne tonal je jox jox malik malik dem bayno abu bakar min ti di magna tani be chekh innal mu allah la ahla جاءك وإن المعلى لا أعلى أمي أعلى إن المعلى لا أعلى أمي أعلى وكتبك إن المعلى لا أعلى أمي أعلى تلبسك إن المعلى لا أعلى أمي أعلى أتباون إن المعلى لا أعلى amay ala asba safna don leske min ti di magna alba innal